ating walang balita. Biruin mo kung naghiwalay tayo. Yun pa yata yung huli tayo nagkita. Ang dami ko na rin pinagdaanan. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Ako, ito, parakit-rakit. Palipat-lipat yung kanina-nino. Siya nga pala yung tanong mo. Bakit ka naman ba napatawag? Nakita ko kasi yung kwitas na bigay ko sa'yo sa ilalim pala ng kama na naglag. Grabe yung away natin, no, no? Kung mag-iyakan tayo, sagad-sagad. Inabot pa nga ako ng umaga, kakahanap sa'yo kung saan-saan ka kasi napagpan. Huwag kang mag-alala. At may